Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, con todos vostedes para que pasen dúas horiñas de radio en galego máis ou menos entretidas. En primeiro lugar, darlle a benvida ao noso compañeiro Armando. Moi boa tarde. Moi boa tarde, Xulio. E tamén a convidada que hoxe temos tamén nos estudios virtuais. Xa nos estás descubrindo a sorpresa que lle quería dar aos nosos entes. Pero bueno, moi ben. Tamén lle dou as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por el, isto non se iría adiante. Ben, queridos ointes, hoxe, víspera precisamente das letras galegas, porque o día 17 celebrase en Galicia esa grande festa das letras galegas, que, por certo, casi o fan cada ano, todo o ano, celebrando a persoa que elixe precisamente a Real Academia Galega, que en este ano tocalle a Xela Arias. Pois, vainos axudar a facer un percorrido interesantísimo e, ademais, falaranos un chisquiño dela, esa que temos de convidada aquí nos estudios virtuais. Pero primeiro vamos a llegar un bocadinho de música, ¿eh? Vamos ya a dar un poquito. Después descubrimos ya todos los nuestros oyentes que han estado aquí a otro lado. En este trabajo, digamos, en este estudio virtual, ¿no? Sí, nunca me he jordito. Kiko, dale un poquillo de música, veña. Esta noche no me deito. Bueno, baixamos a música e damos ya benvida precisamente a esa sorpresa que eu tiña preparada para todos os nosos ointes. Chámase Miriam Ferradans, unha grande amiga e unha grande poeta, unha grande escritora, moitos adxetivos dos que estamos orgullosos. Además, sentímonos, bueno, como dis ti, como dirías ti, Armando, sentímonos orgullosos, pues, de tela como compañera. Orgullosos e honrados. Ledos de tela connosco. E honrados. Moi boa tarde, Miriam. Hola, boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas por acompañarnos. Bueno, nos, claro, eu falando así a micropechado nestas consultas que che fixen, quería comprometerte, de feito quero comprometerte porque ti coñeces moi ben, ou polo menos non somente pola túa trayectoria poética, sino tamén por os coñecementos entre outros grandes escritores que tendes aí, pois a esa grande poeta a quen se lle adican as letras galegas este ano, que se chama Xela Arias, que nos deixou pois moi nova, sendo moi nova, verdad? Sí, a verdade é que sí, sempre, bueno, pues, quedaranos a dúbida de como sería a súa, o seu devagar poético, non? De seguir aquí connosco, pero bueno, iso non nos pode quitar todo o valor que ten o que sí deixou, non? Bueno, eu quería comenzar, pois pues eso, agradecerche moitísimo, fondamente, como seguro que Armando tamén o fai, pois agradecerche que nos axudes a descubrir un pouquiño esa trayectoria, ese traballo, ou pues, quizás o máis publicado e o que máis. Xela, basicamente, poderíamos falar, non, de 4 obras que son como as que vertebran o que coñeceríamos como a súa producción editada, non, e publicada, que son Denuncia do Equilibrio, Tigres como a Cabalos, Darío a Diario e Intemperiume. Logo, a verdade é que tamén ten unha cantidade de poesía dispersa que é moi moi interesante, que foi saindo en publicacións como a revista Dorna, ou que ela foi recitando pois nos distintos recitais que había no país fai uns anos, que eran moitos, por certo. Creo que incluso bastante máis que agora. E que a verdade é que Chus Nogueira recolleu moi ben no libro Poesía Reunida de las Arias. E aí podemos atopar unha boa cantidade desa poesía dispersa da que vos falo, que me parece tan interesante como a que aparece nos seus libros bueno, si publicados, non? En Vida dela, en la que Intemperiume, pois aparece xusto cando, bueno, pois cando lle sobreven a morte, non? E nada, e agora apareceu un libriño que estaba inédito, que era un libro adicado ao público infantil e juvenil, non? Eu quería che facer algunha pregunta así en particular con respecto a Xela. Sei que o libro, ou por menos o publicado con respecto a de toda a súa produción, o máis íntimo, o que máis disfrutou, por lo menos escotei yo decir a seu fillo, precisamente a Darío, o diario Darío, non? Que parece ser que era o máis íntimo, yo que ademais leía a seu fillo, que él, cando tiña 9 anos, faleceu a Xela, pero e eu leínlle precisamente nunha entrevista que lle fixeron a Darío que o sigue lendo, que o lee a diario casi, por así decirlo. Sí. Ademais, se ve que lei o libro, vaya, se ve que lei os seus poemas como se lle estuvera dando a súa nai consellos. Sí, tamén lin esa entrevista que lle fixeron a Darío, na que dicía que tiña a sensación de que a nai lle falaba, non, o ler o libro. Sí, que... Era máis, pero o máis forte, ou polo menos o que lle oigo a moitos escritores, a moitos comentaristas e a moitos pues que falan de Xela, o que máis lle oigo é ese traballo máis importante, ou que lle dan máis importancia, o Intemperiume, non? Non sei por qué, pero ti acabas de mencionarnos que hai un libro inédito que quizás sexa quizás máis de máis relevancia. Bueno, quizáis Intemperiume, bueno, será unha cuestión tamén de gustos, pero eu creo que está tamén relacionado, supoño, co feito de que é o último libro e a madurez probablemente na escrita de Xela pois sexa moi distinta, non, con respecto pois ao mellor a denuncia do equilibrio, que se pode ver moi ben a diferencia de un a outro, que realmente Intemperiume é un libro fantástico, cheo de poemas maravillosos. Entón, pois tamén é normal que se faga ese destacado sobre él, probablemente. E supoño que eso, que o feito de que se xa o último, pois tamén marca... Outra cousa que tamén pode ser moi interesante é o feito de que é rompente naquel momento, non? Porque no, ela, con aquela xuventude, era capaz de escribir dese xeito e amosarse dese xeito, que a poesía naquel momento non tiña esa... Igual que comentaba, me parece que Joín ou Yelín a Xina Vega, que falaba de que o comparaba precisamente con Xosé Lois Lois Pereiro. Con Lois Pereiro, que decía, bueno, pois non lle damos moita importancia naquel momento, e resulta que bueno, tiña tela e sigue tendo tela. Sí, bueno, tamén non podemos esquecer que, bueno, Xela era muller, e que fora muller e que fora moza implicou determinadas etiquetas, non, que tivo que sortear. Eu creo que con moita fortuna, creo que sempre foi, creo que a súa posición no mundo e concretamente na literatura foi a de ser unha muller rompedora e valente, que non tiña a todo aquilo que a rodeaba, se iso era o que la entendía que tiña que facer. E ese creo que é un dos valores que ten a figura en sí de Xela, ¿no? Y por lo que creo que además é tan importante que a xente moza se achegue a súa obra, porque creo que é unha referencia para, podría ser, bueno, unha referencia para todos, para toda a xente moza, de muller comprometida e libre, uh-huh. Moi libre. Sí, sí, sí, sí, sí. É máis na que las datas, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso. Pasaba yo como a Rosalía, que na que las datas te la marinera. Sí, claro, que... ou non é que non teña reparo, seguramente non sei se é eso, senón que están dispostas a asumir o risco que, sí, que supón facer o que las entenden que teñen que facer. E, uh-huh, bueno, creo que é algo que hai que valorar e que hai que poñela como... Bueno, como exemplo, non sei se a ela lle gustaría moito que a puseran como exemplo, pero realmente eu sí que creo que hoxe. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que o traballo que se está a facer precisamente neste ano, que digo, o ano da Xela Arias, que eu dicía ao comenzo que é o Día das Letras, pero en realidade nas escolas e nos institutos galegos celébrase casi ben durante todo o ano, non? Sí, sí. Bueno, creo que tivo que moito que ver precisamente a figura en sí de Xela, non? É unha... Esta vez adícaselle a unha muller nova, ¿no? Porque realmente pois era nova, é moi próxima a nós. As imaxes que temos de Xela son pois moi contemporáneas. É dicir, desaparece o mellor a barreira que pude haber entre os rapaces e as rapazas e o homenaxeado das letras galegas, cando este homenaxeado pois, é unha persoa maior, que xa faleceu fai moito tempo, sí, non se van identificar, non? É dicir, uh-huh, unha persoa que está moi alonxada. Uh-huh. Non obstante, se vemos a Xela e a imaxe de Xela, claro, cambia moito, non? Por eso creo que tamén houve unha recepción tan positiva da homenaxeada. E creo que tamén é certo que... houve un grupo de persoas e de mulleres concretamente que se preocuparon moito de poñela no foco e claro, en canto chegou un momento, pois foi sinxelo poder facela chegar, non, aos distintos, bueno, pois este caso que dicides, centros, coles que están tendo, que bueno, polo que escoito tamén, pois é unha figura que está tendo moi boa acollida. Por parte pídenche que vayas aos colexios ou a algún instituto, pedíronche que asistiras para recitar ou para estar alí, non? Seguro. Pues, sí, o estiven outro día en Noies Álvaro Cunqueiro de Vigo, uh-huh, estiven en algún cole tamén, e bueno, o xoves tamén teño que ir a algún cole tamén a falar un poquinho, bueno, pues un poquinho tamén dela. Pero claro, é que ela nos abre unha oportunidade estupenda as mulleres poetas mozas, ¿no? Porque ao final é como que se permite establecer unha canle de comunicación moi interesante entre ela e as mulleres poetas que están exercendo como tal na actualidade. Entón, bueno, pues, é como que Xela tamén é un pouco como unha excusa, un vehículo, ¿no? Un elemento vehicular para poder falar da poesía feita por mulleres no país. Antes e agora, ¿no? Que, bueno, pues eu creo que é tremendamente interesante e da bondosa calidade como para que non teñamos que sacar peito por aí e adiante e contarlo tamén, pues, esos alumnos e as alumnas que bueno, que se la está ben representado, ¿no? Sí, sí. Eu penso que tamén ao ser que tamén foi docente, foi mestre e tal, quizás sexa así nos colexios acollan con máis agarimo, con máis desto ser mestre, non? Sí, seguramente, claro. E supeño que tamén as propias profesoras e as propias mestras tamén se sintan máis cercana a ela, porque, bueno, ao final é unha cuestión vivencial, non? E podemos entender un poquinho máis, pois as mestras e as profes poden sentirse máis cercana a ela, porque seguramente tiveran compartido experiencias con respecto aos alumnos e alumnas que outras persoas, non? Que outros homenaxeados e outras homenaxeadas. Uh-huh. Eu creo que as simpatías que levanta Xela como autor están muy relacionados a la cercanía que transmite y a honestidade, ¿no? Porque uh-huh. a honestidade na súa obra. E bueno, creo que tamén é moi interesante porque creo que estamos moi carentes de certa pues, claridade no discurso, ¿no? Na claridade discursiva moitas veces. Uh-huh. E creo que ela era algo que non tiña medo e polo tanto, pois pues, creo uh-huh. que son fai que nos acheguemos moito máis a ela. Un halo de proximidade tamén entre vos outras, claro, porque tamén se sinte tamén vos sodes novas ou de xóvenes, pero quero decir que te sentídevos perto dela, por, non somente por eso, por ese momento que tamén foi mestre, ¿no? Nun seu momento, pero que tamén se dedicou a traducción, e moitas sí. de vosotras traducides, e moitas de vosotras están vos traducindo, sin ir máis lonxe, ti acabas de ter unha traducción en catalán tamén, non? O sea, sé que refírome a que ese halo de proximidade tamén vos xungue de tal maneira que parece que este tan próxima que axuda a transmitir mellor ese legado que nos deixou precisamente esa sí, grande sí. autora, non? Sí, sí, máis, bueno, eu por exemplo, pois maravilleime cando me enterei de que As Bruxas de Roald Dahl fora traducido por ela, non? Bueno, pois hai esas pequenas maravillas todos os días que te vas enterando e que te gusta moito porque non deixa de ser curioso como descobres cosanos en que momento ela se cruza na túa vida. Pois na miña vida debo de cruzarse, pois non sei, os 14 anos ou 12, non sei, que foi cando poden seguramente ler ese libro traducido galego. Entón, esas pequenas curiosidades tamén fai que sintas pois unha simpatía especial, bueno, porque te transporta á infancia ou á primeira xuventude. Entón son pequenas cousas que fan que sexan máis, que teñas máis aprecio, figura. E ademais axudan a valorar a moitísimo máis porque en aquel momento liches e dixe, pois sí, unha cousa, pareceuche unha cousa bonita, pero e agora no momento en que dices, volves a relela e dices, "Jolín, que tiñamos aquí, que fondo tan extraordinario, que cousas máis maravillosas tiñamos dunha grande autora, pois nova, é casi, por así decirlo, como te dicías en un momento recente, non? Uh-huh. Sí, sí, claro, mas As Bruxas é un libro que se segue a ler nos coles e bueno, tamén ten un trasfondo moi moi interesante, ¿no? Con respecto ao papel da muller e a figura da muller. Entón, bueno, quero dicir, eu creo que canto as máis cousas descubro de xela, máis puntos positivos, ¿no? Máis puntos a favor. Entón, creo que é unha sorte que este ano se homenaxea. Eu penso que ainda nos días de hoxe se poden atopar pois alumnos dela pola rúa, que sexa doado atopar alumnos que la tuvera. Sí, sí, supoño, non coñezo ningún, pero bueno, outro día, por exemplo, cando fun a un instituto, un dos rapaces, dos adolescentes, dixo que el coñecía a figura de Xela porque a súa nai fora compañera de instituto da propia Xela, ¿no? E a mí emocionou-me moitísimo porque o neno estaba moi contento polo feito de que Xela fose a homenaxeada, ¿no? E iso non é algo que pasa habitualmente coa persoa homenaxeada nas letras galeadas. E bueno, foi moi bonito porque ele estaba orgulloso, de verdade. E ademais, bueno, non le da casi nada dela, cousa que tamén é normal, porque, bueno, pois un rapaz de segundo da ESO tampouco tería por que ter lido así nada de Xela. Pero estaba orgulloso, non? Sentíase diferente con respecto aos demais, porque a súa vivencia con Xela era máis próxima que do resto dos seus compañeros. E iso é moi importante, e iso creo que tamén forma parte do éxito que está a ter Xela. Sí, bueno, está Xela e vos outras que tamén estades demandadas para poder aparecer e achegar vos precisamente os institutos. E os rapaces seguro que collen máis interese o saber que esa persoa está valorándose moitísimo máis e ao mesmo tempo casi ben, volvo a repetir, que casi ben é próxima porque moitas das persoas que estiveron candaela pois coñecena e algúns de Galaxia, por exemplo, tamén a mencionan moitas veces e no instituto onde la traballou tamén, o sea que non está moi lonxa, como dicías ao ti ao comenzo, non? Que non é unha persoa maior de tantos anos sí. que sí, que tamén é interesante que era de Galaxia, pero o poder aproveitar esta lectura tan medianamente recente, uh-huh, axúdanos a todos para que non somente esa cultura galega, sino tamén a poesía, sexa, sí, agradecida e que iran chegar a ela os rapaces, os cativos. Sí, sí. Sí, ademais, bueno, creo que a poesía escrita por mulleres na actualidade en Galiza pasa por un momento fantástico. E entón, non sei, é que tamén dá un pouco máis, non? Decir, uh-huh, reivindicar o noso papel, non? Na cultura galega e na cultura ensinal. Entón, bueno, é que eu creo que se xuntar un grupo de factores fantásticos, non? Era unha muller tremendamente, pois, feminista como Xela, pois eso, con un libro que fala da maternidade dun xeito tan distinto, que se viña facendo outro momento, un libro, os seus libros, calquera deles, non? Pero de Lía, uh-huh, tamén son moi, moi actuais, non? Non perden vixencia co paso do tempo, e iso é moi difícil, supongo, e curiosamente os delas non perden vixencia. Hai eso, con rapaces traballando con algúns dos seus versos, pois era curiosísimo como eran capaces de, bueno, de crear os seus propios poemas, non? Pero tanto os de Xela como os preciosos que chegaba ao alumnado eran tremendamente actuais e vixentes, e o tempo pasou, non? Entón, ela era unha muller moi consciente do seu tempo, pero tamén moi consciente do tempo futuro, senón iso non se pode conseguir. Por iso digo que sempre digo o mismo, por exemplo, que sería de Galicia se non houveran mulleres polo medio, e o mesmo pasa ca poesía, se non houveran mulleres, que sería da poesía galega? Non vos sei, escribiría nos homens, supongo. Ya, pero mira, aí Xulio enseñou un libro, sí, e hai moitas mulleres, eh? Sí. Aí, eso quería decir, este premio que me axudaches ti tamén a que bueno, duchas gracias públicamente, que non che erdei antes, que por certo levamos un ano sin poder estar pertos, pero graciñas, moitas graciñas por este grande agasallo que tivemos na nosa asociación Rosalía de Castro. Pois aquí a porcentaxe de mulleres gañadoras é altísimo. Sí. E ademais bueno, pues a axuda que tivemos aquí ao principio, Miriam Ferradans foi a que nos axudou a poñer en marcha todo isto, o prólogo da entrada entre dous mundos. Interesantísimo. Sí. Agradecerlle moitísimo. A ver si somos capaces, si termina esta pandemia, somos capaces de presentarla aí en Santiago de Compostela coa túa presencia. Claro que sí. A ver. Isto acabará, ten que acabar. Ten que acabar. O acabará, sí, acabamos nós, pero sí, vale, sí, sí, sí, bueno, como o tempo na radio faixenos cativo, o que che teño que agradecer é moitísimo esta, bueno, conversa en, non sei, distendida, non, que tivemos hoxe, e que sí, recordamos con ela, pois eso, a festa das letras galegas con Xela Arias. Agradecerche, sí, moitísimo este pequeno percurso sobre a grande autora viguesa, non? Que ela naceu en Sarria, por eso. Sí, en Sarria, en Lugo, sí. Bueno, pero non sabemos de onde se sentiría ela, non? Claro. Sí, bueno, é igual, era unha galega. Era un pouquinho de cada sitio, seguramente. Sí, seguro, seguro. Bueno, agradecerche moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Non queremos incomodarte máis. Envíoche moitísimos bicos e unha aperta grande. Bueno, xa sabes, estamos ao teu dispor. Agradecerche moitísimo sempre a túa participación. A ver si isto remata, como diste, que isto ten que acabar. E somos capaces de vernos. Malo será. Estar contigo aí en Buou sería para min un placer. Bueno, eu agardo vos en Bon, o que digo sempre. Home, claro. Home, claro, Bon. Que vos agardo en Bon. Claro. Pois nada, eu digo che que te sigas conservando así de guapa. E en fin, nos vexamos pronto. Vale. Sí, sobre todo iso, que nos vexamos pronto e que estemos, pois, ben, polo menos ben, non? Vale. Bueno, pues un bico muy grande y un saludo para todos. Graciñas, Miriam. Despedimoste con un bocadillo de música que seguro nuestro técnico ya tenga ahí preparada. Hasta otro momento. Hasta luego, guiño. Hasta luego.